Apakah Imam Abu Hanifah termasuk ulama filsafat? Tidak. Beliau termasuk ulama ahlu sunnah menurut banyak para ulama kita rahimahumullah. Ada sebagian ketergelinciran beliau, yaitu dalam masalah iman. Namun yakni beliau nampaknya rujuk dari ketergelinciran tersebut. Ya, ketergelinciran tersebut dalam bab iman, sehingga beliau waktu itu tergolong sebagai murji'atul fuqaha. Ya. Namun Ibnu Abil Izz dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah menyebutkan suatu kisah yang menunjukkan beliau rujuk, ya. Ketika beliau hendak berdebat dengan atau ketika berdebat dengan seorang ulama dan disodorkan kepadanya hadis yang menunjukkan amal termasuk iman, beliau tidak bisa menjawab. Dan ketika dikatakan kepada beliau, wahai imam, kenapa engkau tidak jawab, beliau pun menjawab, bagaimana aku akan membantahnya sementara dia menyebutkan hadis Nabi SAW. Karenanya termasuk Asy-Syarawi rahimahullah taala dalam kitabnya Makanatu Ahli Hadis menyebutkan beliau salah satu dari ulama ahli hadis. Ya. Dari generasi ke generasi Asy-Syarawi menyebutkan, dan pada generasi beliau disebut sekian ulama termasuk beliau dari ulama ahli hadis.